Sagita. Ah, seu nome. Apa tenan no tresno iki hati siji mantep anggonku mikir ra ono sitik kuatir crito iki bakal apik ke u.